دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. درے منقط یاد کا وزم جناح کا دا اتدا زم د جنا تمام دم جزیرے سمانے لاس دا سکا تخرج بیزا ازی بر تک سپین نوخے خلق ہوتا نبیا بسنگ سپین والے ختمی گی بے تا سکا مسلمان پوچھ لی اتمام موجزہ اے چخکار کہنو اے دا سکا اے گورے ہوئے دا ویدر کتا دا موجزہ بیا بھئی بٹن دے. قال ربی موسیٰ علیہ السلام فرمائل اے زمان اللہ انی قتل من نفسا ما وجل دینو یو کس یو سرے میں تی وجل دینو زیرے گیوں چو دیو مامڑ کی دیاری پا بدلا دانے چو گناہ میں کر دیں اور اور زمان چنو میں آرون دے حد ما دیر افسخ دے ہر دیر افسخ دے دمان فسی دے لسان پہ اعتبار دے جبے اولے گا اغیل را ماسرا رد ان مرگر معاون معاون پا نبوت کی جو صدی قنی چنو ماں تصدیق کی زیرے گیوں چو دا فیرونیانو ماں تنسبت تا دروغو کی اللہ وی منگ با مضبوط کو آزو دا کا مٹستا بیاخی کپ مرگر تیا درورستا وانا جعلو لکما اوبا گردم تاز دپارا سلطان غلبا فلا یسلون الیکما چری بنیش رسلے فیرونیان تازو تا بی آیاتنا دو توجیحات یا کو یسلون سر متعلق دے فلا یسلون الیکما بی آیاتنا نشی برسلے فیرونیان تاسو تا وجد علم دا آیتون زمنگا کم آیات چی ما در در کرل دیدی پا جاگی تا تا نشی نش دے کے دے بلا مانا یاد کا بی آیاتنا مستقل کلام دے فلا یسلون الیکما بان کلام تام شا پس نشی رسلے دوی تاسو تا با تکلیف اذهبا بی آیاتنا فی المقدر دے زی لاش تاسو پا آیاتون زمنگا تاسو اور آسوک چتابی داری کس تاسو دوارو الغالبون غلب مندن کری حرکت چناک موسیٰ علیہ السلام زنگ پایتون سرا چاہا بالکل واضح ہو قالو دی کافرو فیرونیانو ندی دا موجزات اللہ سے اور مفترہ مگر جادو جو کرے شوے وما سمینا بیازا ومنگ اور دل ندی کری بیازا و دی خبرہ کم خبرہ اے پلی گلو دا بشر پیغمبر یا بہذا بدی مسئلہ چلا الہ فی آبائن الاولین من آبائن الاولین دخل رنبنو پلارانونا اید مشرانونا یا وردل نوکری منگا پراتلو دا داسی کسانو باندی پا مشرانو زمنگا کی چرت چاک مشرانو تا دا سڑے ندر آگلے چاہی ورطا مسئلہ بیان کری دا خصوصا نگے سڑے دے. وقال موسیٰ پینزم مسئلہ کلچ پہ موسیٰ علیہ السلام بانے خلق و اعتراض ہو کچھ تو جادو کرے موسیٰ علیہ السلام فرمائل ربی رب زمان پودے پہال دا غچا چچا راتل کرنے پیدا سرا میں نے دید اللہ طرفنا اور رب میں پودے ومن پہال دا غچا تکون لہو آقبت الدار چیوی باغی دے پارا غور انجام دا آخرت. ٹھیک شو بھئی دوار مسئلی دی رب میں عالم بمن جا ربی عالم من تکون لہو آقبت الدار اللہ تا پتا دا چھ حق وانی سوک دے اللہ تا پتا دا چھ غور عاقبت دے چا دے قانون دا دے انو لائف لیو ظالمون اللہ پاک برے نور کی ظالمانو لا. وقال فیرونو چکل مثال سا مسئلہ بیان نکرا فیرون بدبخت ہوئے فیرون ویا ایو الملا اے مشرانو دا قوم زما ما علمت لکم من الہ غیری نیم پوا لپارستاسو من الہ اسی او معبود غیری مان سوا مان بغیر ستاسو معبود نشتا دے اسی دے وئی نو. فاوقد لی یا حمان نو بلکہ ما دے پارا اور پا خٹو باندے اے حمانا فاوقد لی یا حمان لتین بلکہ ما دے پارا اور اے حمان پا دے خٹو باندے مانا دے خختو بٹ جوڑ کا ہو جی گنا یو بٹ جوڑ کا چپائی کی خخت پخیشی او بیا دیگی بنگلہ مضبوط جوڑشی چیزا پر اسمان تو خیجم اللہ دا سی بدبخت ہوئے. فجالی سرحا بیا جوڑ کما دی پاریو مانے لالی اتلیو الہ الہ موسیٰ دل پار چرا اوخی جمز په طرف د الاده موسی بغله جوړه کړه چې لار شم بره او ګورم چې موسی اله سکی یلتګي او ای ګورما اله الای موسی و انی لا ظن مل کاذبین او زه یقین کوم ګمان کوم په موسی چې دې درو جن نه دی الله پښیمانه سیبا آی دې خو درو وای آیا دا محل جوړو نا محل جوړو نه دی زکه چې سورته مؤمن 37 نمبر آیت وګوره و درش آیت وګوره وقال فرعون یا هامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الی موسی و انی لازم کاذبا الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسدس وما كيد فرعون الا في تباب نو تدبیر او چل ده فرعون مگر برباد شیخ و شیوخ مولانا حسین سے فرمائی کید فرعون الا في تباب نہ معلوم مش جدید محل جوڑ کرے نو ٹھیک شو اسی دم کیوا وینی لازم الکاذبین اللہ وستک بروا فرعون تک برکو دیا غیل اخکر فی الارض پا دزمکا بغیر الحق پر ظلم باندی وزنو دی گمانو کا ان گمانی کرو انو ملے نالا ارجون چی دیو منتوا پس نکرشی نفع اخذنا ماونی و فرعون و جنودو دیل اخکر فنبزنا فی الیمی نما او غرزو پا دریاب کی نبزوی گین کهو لتا غرزو لتا نمی غرزو پا دریاب کی نظر تو الى عنوانه فنبذتو كنبز كن علم من نعال كباليا فانظروا گنا كيف كان عاقبت الظالمين سرنگو انجام ظالمانو وجعلنا من غزل دافرونان ائمتا لیدران دا اور تامس کی صورت تعاق اہود کی ویل لکنا اے یقدمو قومهو یوم القیامت فاوردهم نار ائمتن لیڈران دور یدون الی النار چه خلق لبرا بلی اورتا دنیا کیوں وی یدون الی النار چه خلق لبرا اورتا بلی دلتا ویوم القیامت لا نصرون او پرد قیامت دی امداد اونکرشی واتباناهم امنگا ورپسی کدو دی فیاض دنیا پا دی دنیا کی لانت ویوم القیامت پرد قیامت هم من المقبوحین ببدا فرونیان دا بد ویلشونا مقبوحین پا معنی دا بد ویل شوخا ولقد آتینا موسی الکتابا اللہ مورکو موسی علیہ السلام کتاب پس دینا چم حلاکرو القرون الاولا پیدای رنبانے بسائر لنحسی دا کتاب چونو دا دیکھ ابرتنو لپار دا خلقو اور ہدایت و رحمت کامل لعلهم یتذکرون وما کنت بجانب الغربیی دے جنب دیم باپ شروع کی بس تر شپیتم نمبر آیت پورے اپا جی کے دو مسئلی دی رنبائی مسئلہ صداقت تا پیغمبر چتا دی اللہ بر حق پیغمبر اپا دی بان طریقے سے گواہ کی اپا دیم علت تا ارسال الرسل چی دنیا تا اللہ پاک پیغمبران سل پار را لے گی آیت نمبر 60 پورے دے آسان گورا وما کنتا بی جانب الغربی کنتا کی خطاب پیغمبر علیہ السلام سر دے او نوی تا پا طرف دا مقام غربی مقام ایز قضینا الہ مسلم را کلچ حوالا کرو منگا موسیٰ تا امر دا پیغمبر الامر کار دا پیغمبر ہے ٹیک شو آغا سورت طحا آیت نمبر 30 کے منگا ویلو قضینا الہ موسیٰ الامر را چو منگا حوالا کرو موسیٰ علیہ السلام تا کار دا پیغمبر ہے اگر سورت طحا آیت نمبر 30 وجالی وزیر من آلی هارون اخی اشدد بی ازری واشرک فی امری ٹھیک شو وما کنت من الشاہدین اور نویت التک د موجود ہونا حاضران بیا مانی تو وکیلا ولکن انشانا قرونا لیکن مگا پیدا کری پس موسیٰ علیہ السلام نے پی رہے فتطاول علیہم العمر اگدشل پاغیبان عمرنا اور دیکھ نکتہ مقدر کا اگدش لر پاغیبان عمرنا پس علم کم شا دا سقید مقدر کا پس علم کم شا ضرورت دا علم پیدا شا علم کم شا ضرورت راغے فارسلنا کا رسولا مقدر کا یا سب بابا تقدیر دیر وقت کا اگونا فتطاول علیہم العمر اگدش اگدیش پدی بانی زمانے تیشوا اگدش پدی بانی عمر پس علم کم شا ضرورت راغے فارسلنا کا رسولا مقدر دے نمک تو پیغمبر جوڑ گئے بیادرم دیم خبرہ وما کنت ساوین فی آل مدینہ نوی توسی دن کے پا مدین کی تطلو علیم آیاتنا چی لستل تا دی حقی نظم آیتنا ولیکن نا کننا مرسلین یو منگا وحی لیگن کے پیغمبرانو تا دا تطلو گوری معنی زن پوکم اکم معنی اکڑی یاد دیں نوی تا پا مدین کی تطلو علیہم چی تا لستل دا مدین والو نظم آیتنا چی تا دی مدین دا کسی چی بیان اکڑی نو تا پا مدین کی ناس بھی سو نو تا خوال تکی نوی نو چی نوی نو تا تا دا مسر چاو کورا دا تتلو علیہم چی لگا نا دا تلاوت تعلومی دے نکی تلاوت تعلیمی یو تعلومی دا تعلیمی پی جنے کنا لکا تا تا خپل شاگر تاوی لکا او روا سبق وی آستا مخ که اناسی سبق وی نو تتلو علیہم دے ٹھیک شو نمان تتلو علیہم تقرو علیہم تعلما منہم از نصفی نوی توسی دن کے پا مدین کی تتلو علیہم آیتنا چی لستلے لپاد از دا کولو اغینتا آیتنا زما یاس تتلو علیہم چی لستلے لپاد از دا کولو دی اغین آیتنا زما ولیکن نا کننا مرسلین پوش لبئی وما کنت درمک طریقہ وما کنت بجانب تور انے تب کوئی تور کے آغا چاہتی موسیٰ علیہ السلام ستر کسان ذات ربوتلوں ازنا دینا کرچ آواز پڑھو من موسیٰ تالے پار دو کتاب آل تکو تنیوی بیا عبارت مقدر کا ولیکن اعلمنا کا ولیکن اعلمنا کا پدی کسی مات خبر کری رحمت من رب کا دا پتا بر رحمت تستاد رب طرفنا قوم کے دی مسئلہ صداقت پیغمبر علیہ السلام اے لولا دی مسئلہ ذکر دا علت ذکر علت ارسال رسول دنیا تا خدای پیغمبران ولی را لے گل حاصل دادے کہ چر دوی لپا شرک باندھے عذاب اور کولے دوی بے خدای تا کو پیغمبر نو لے گلے نما پیغمبر اولی گا مصدی با سوا دامات اوزرا نہ پیش گئی اور دا لولا امتنائیت مانا ولولا تصیبا مصیبا کہ چرے نوے دا خبرا کہ نوے دا خبرا ان تصیبا مصیبتن چرے سی دلے وے دی مشرکانو تا مصیبت بما قدمت ایدیہم پسو دا اغا آمال شرکیو چو دی مخلی گلو فَيَقُولُ مُتَفَرِّدٌ بِلَوْلَا نَفِي بَانِ فَيَقُولُ أَبْيَادِي وِلَ چِ رَبَّنَا لَوْلَا تَخْزِيزِتْ خَ رَبَّنَا إِلَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تَوَلَّنُوا لِغَلِ مُتَفِغَمبر چمون تابیداری کو استاد حکمونو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او منګه ګرځې دلې د ایمان راوړون کنا جواب د لولا مقدر کا لما ارسلنا کا رسولا یا څوک کې چرنوي دا خبره چه پا وقت درسی دو دا مصیبت دوی دا نویلی چه ربنا لولا ارسلت الینا رسولا لما ارسلنا که رسولا ما بات رسول نوی جور کری اخو ما تا رسول دیل پار جور کری چه پا وقت دا عذاب دوی داو نوی چه منگ دا چاویلی نو من حال شوا فلما جا ملحقو هر که چراغ دوی تا حق من اندنازم طرفنا قالو دوی اوی لولا اوتیا ولنده ورکرش دی محمد علیہ السلام تا مثل ما اوتی موسیٰ پشاندغ موجزاتو چو ورکرشو موسیٰ علیہ السلام تا کہ دی رسول برحقی و تا تاغس موجزی ولی ملاو نشوی نو جواب اولم یکفرو آیدی خلقو کفر نو کرے بما اوتی موسیٰ پا موجزاتو چو ورکرشو موسیٰ تا دی نمخ کی نو دی خو کفر نو کرے دی خواہی وقت کی نو خودی مشرانو کفر کرو ادوی دا مشرانو پا عمل باندی خوخو قالو دیوی چی سحرانی تظاہرا دا قرآن و توراد جادوان دی تظاهرا چې خپل منځ کې موافق شوی دی دا قرت د قدغه سحران ساحران نه دی ګوره سحران تورات او قران جادوان دی تظاهرا اے توافقا چې یو بل سره موافقت کرے دی بل معنا چې قرت ساحران شي وقالو دوی ساحران دا موسیٰ او محمد علیہ السلام دوار جادو گردی علیہ عزم باللہ تظاہر اے تعاونا چھو دیو بل مدد کئی وقالوی دی خلق انہا بکل انکافرون بشک منگ پاری او بان انکار کا ان کیوں نہ موسیٰ منو او نہ تامنو اللہ قلوی دوی تفاتو بی کتاب من دللہ راوڑے یو کتاب دللہ طرفنا و آدا من ہما چھا دیر اے آدا من ہما چاگر دیر ہدایت والوی دا قرآن و دا توراتنا آت تبیو زبی امانم ان کنم صادقین سمرا خیستا خبرہ کہ تاسو پا قرآن بان شک دے اعتراض دے زی تاسو یو داسی کتاب راوڑے چاگر دا قرآن نبی احتریز دے من اللہ تیارم شیر قرآن باوی ز اسم بیدت یانو تیم آئی بدا سدی زکی ز اسم بیدت یانو تیم تاسو پا خپل بیداتو باندے حجت قوی پیش کے زستاسو مرگ رکیگم فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَا كَچَرْدُوِي مان سمانا استجیبو لکا کچردوی اجابت انکستا سمان خبر انمانی دویستا فالم پوشا آنمایت بون آواهم دوی ورپسی شوید اخپل خواهشاتو اصوک در غد گمراه در چانا اتبا هواهو چو ورپسی شوید اخپل خواهشاتو بغیر هدم من اللہ بغیر ده هدایت اللہ نا هدایت ورط ندشوی او خواهش پس روان دیم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول ترغیب للقران اللہ پاک فرمائے وصلنا لهم القول پی وس بیان کرے دم دوی تا قران وصلنا پی وس بیان کرے دم دوی تا قران سمانا تورات پسی متصل یا وصلنا قرانی آیتنا فخپل منس کیو بسرا وصل پی وستی اے موافق دی دار یو آتب المؤید دی لعلهم يتذكرون چنه سیت واخری الذين دیکې د مؤمنان سابقین صفاتونه دي هغه سات موږ لور کړی کتاب مخکې د قران نه هغه په دې قران ایمان راوړي او کله چې لوستې شي په دې باندې وای دوی چې موږ ایمان راوړل په قران ان الحق دا قران حق دې زموږ طرف طرفنا انا كنا من قبل مسلمين او دوی وای چې موږ مخکې دراتو د قران نه مسلمین منونکي قرآن چرا نور آگلے منگ منون کی ولی پا تورات کی منگتا پتہ لگی دلی وا اولائی کی اتو نجر مرتینی دے مؤمنان تب ورکرشی سواب دامل ڈبل او جدی سلور صفتو نبیانی یک ولی با ڈبل سواب ملاوی گی بے ما سبرو زکا جدی سبر کرے دے یو وید رونا بالحسنت سیعہ دے سبر و سلور درجے دفقول کئی پا بیان دا توحید سرا از سیعہ تا شرک دریم امین مار زخ نام فقون او کما چول منور کده خرج کئ دریم وایزا سمی لغوا او کله چ دوی اوری خبر د شرک ارزوانو مختیاری لغوا دلته شرک دی ها اوری دوی خبره د شرک نو مختی اروی وقالو دوی ولنا اعمالنا زمنگ فیدی دی پر زم اعمال دی ولکم اعمالکم ستاسو نقصان دی پر ستاسو اعمال سلام علیکم جدا شلو د تاسو نا دا سلام متارکہ دیکھا بھائی کا سلام علیکم جدا شروع تا سنا لا نبتغ الجاہلین نہ لٹو منگا نہ خوخو منگا مرگلتی ہو دا جاہلانو انکا تصریح بنا پیغمبر علیہ السلام اور تمام مفسرین فرمائی ابو طالب دا پیغمبر سامینتو نا کرچ مسلمان شا سڑیا اگر نا مسلمانی دا اسم بعد خلق ہوئی ابو طالب علیہ السلام آئے بات سلام ہوئی ظالم سامن ویغا مسلمان شیر دی اور تمام مفسرین لکھی چی دایت داغی پر حق کی راغل دی اینک لا تا دی مانا بے شک تو قدرت نہ لری لا تا دی تو قدرت نہ لری پیدا کولو دا ہدایت تیشو پا آغا چاکی احببتا چتی خوخوی اینک لا تا دی توفیق دے دات نشور کولے تا من آغا چاہتا احباب تا چتا تی خوخوی چتا تبی طور سر خوخوی ٹھیک شو احباب تا چتے خوخوی طبعی طور سرا لگتر سے تطبعن خوخی گن ولیکن اللہ یادی من یشاء وانے پوشے لیکن اللہ پاک توفیق ورکی چال چی خوخشی وو عالم بالمحتدین اللہ خبود پہال دا آغا چا المحتدین اے چی چا کی استعداد ہدایت تے مانا بکو اللہ پود پہال دا چا المحتدین چی مستعد ہدایت تی او تج چا تا مخامخ ولاری او چال تاوت ورکی دیکھ استعداد ہدایت نشتے چا ابو طالب دے وقالو دا یو سوال دے مشرکین بوی چی منگا تاسے پدی مسرک اتفاق نکو وجہ صدا کہ منگ اتفاق کو نمکین بو شر لشو او مکہ پری خودل خمونگ تا دیرا گرانا دا حاصل دا جواب دا دے داس تاسو عذر عذر لنگ دے لنگ خوبی جنے کہنا عذر لنگ گڈ عذر دے عذر لنگ داس دا شیخ خبر داس تاسو عذر عذر لنگ دے سنگا نیب عذر دے دا فارسی دے پائے گا دا لنگا نیستے شاردہ داس تاسو دا عذر بیکار دے علیکہ جسو کہ تاسو کافران ہوئے مکہ امن کیوا مکہ زید امنو ڈڑو تب ڈاکی کی دی پہ مکہ کی خیر خیریتو بچ ایمان راو رے امنین بجمشی بیاد سخت را را اس کو یو امن دے چگہ امن دا حرم دے بچ مؤمنان شوئے امنین بجمشی تو خطر دے سخبری شو واقعی دا سوال سوال ذکر دا معنی اول دا ایمان نا ذکر دا معنی اول دا ایمان نا وقالو ایتا بدبختا ان نتا بلو دا کہ منگ تابیداری کو دا توحید ما کتا سرا نو تخطو فن ارجنا نو با تختو لشو منگ دا خپل ازمکینا منگ لبا خلط ازمکینا باسی دا جواب اولم نمکی لهم ازینو ورکر ما دویتا حرمن آمنن حرم چزی دا امن دے یجبا الیه چراخ کلے کی گی دیتا سمرات کل شین میوی دا حرز شے کل شین کی اکثریت اشارہ رکھا اکثر مرزوق اکثر مرزوق یہ یجبا الیه راخ کلے کی گی دیتا سمرات کل شین اکثر رزق اکثر میوی رزق مل لدنا چدا خوراک دے دویت پارا زمان طرف نا اللہ وی ولیکن اکثر لا یعلمون اکثر دے خلقوں نا پوئیگی مطلب آنے پوشوی اولم نمک لم حرمن آمنا ولما لکی کنتم آمنین فی حرمی دیر قیمتی جملہ دا کنتم آمنین فی حرمی تاسو خو امن کے زمان پا حرم کی تیشوا تابدون غیری تاکلون رزقی و تابدون غیری روڑے مزما خورلا عبادت تبل چاکو افت خافون اذا عبدتمونی زما پا حرم کی وے ڈوڑے زماوا عبادت تبلو کم امن موجودو نو کر چتا سو زما ڈوڑے خورے اور زما عبادت کوے بیا بسنگ بیا منی در پسی راشی ولیکن اکثر لا یعلمون اللہ تفسیر قاسمی دلتے لکھی کہ چردی ظالمانو تدا پتوے چا علم دا اللہ طرف نرازی تیشو کہنا کہ چردوی تداپت وے چی رازق یو اللہ دے تو خام خب من لا چی امن دا اللہ طرف نہ دے تو دوی اللہ پا صحیح مانو سے رازق نہ مانو ولیکن اکثرم لا یعلمون وکم آلکنا اے مانی دا ایمان نہ دوی ماں مانی دا ایمان نہ دوی ماں جول ایمان نہ راوڑا جاگی وجہ دا چی غرور پا مال دولت باندی بس مانی دا ایمان نہ دوی موجہ سا غرور پمال دولت وکم آلک نامن قریتن او سمر تبا کرمنگا من قریتن اے من آل قریتن بطرت معیشتا دا بطرت پمان دا تکبر دے او معیشتا کی فا مقدر کا نو بطرت معیشتا چھ دوی تکبر کرو پخ پل جن کی بطرت فی معیشتا چھ تکبر کرو پخ پل جن کی لکہ خازن لکھی عاشو فی البطری فاکلو رزق اللہ واعبدوا الاسنام جند پہ تکبر کے تیراو دوڑے دا اللہ خورلا عبادت تا مخلوقی کو فتلک مساکن اللہ دا دیگی کوٹی دی لم تسکن چی ندی عباد کرشیوی من بعدیم پس دا علاقت دوینا اللہ قلیلہ مگلک وقت دپارا الا قلیلا مگر لک وقت دے پارا اگر لک وقت سدے چھ مسافر پر لاری تیری گی نو یو ملٹ لپکی لارشی کنڈرات تی کنا خوشی پر تیری آنکہ سو پر لاری زی باران ہوئی اس مستکی کی آبادی نشو وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اللہ وی منگیو وارثان دار سیز یعنی مالکان مانا بکو منگیو مالکان دار یو سیزا وما کان ربک مولک القرا مانی د ایمان ندرے موجا اگی بھائی مشرکین بھائی خان زمن عقیدہ غلط ادا مت گورا عجیب سوال دے حضرت عجیب قرآن مانی نمبر سوم اگی بھائی چی خان کہ زمن عقیدہ غلط ادا نمن خود ڈیری مدینہ پدر یا کی دی روان یو لاران نکون پدی یا کی دی روان دی کہ دا کی دزم غلط ادا نو پم عذاب ولی ناراضی اس جواب کو اور اللہ ما کان ربک ملک القرا ندر اب سالا کہ ان کے آل دکل لرا حتا تر دی با صفی امیا رسولا کہ اولی کی دغی پ اصل کے پیغمبر امیا پ اصل دکلو کے پیغمبر اے جر نیلی کلے لوے کلے یتلو علیم آیاتنا کہ اولی پدی کلیوالو بانزم آیتنا سوچ پیغمبر نی راغلے قوم تا اللہ والا عذاب نور کی وما کان مولک القرا اند اللہ ہلاک ان کے حال دکلو الا والو ظالمون مگر پدا سے حال کے تباہ کی چو سی دن کی دغی ظالمان مشرکانی وما اوتی تم من شئین ترغیب للایمان اور حرف ما موصولہ دکھا وما اوتی تم آگا چتاس لدر کرے شوی دے من شئین یو شئی دے دنیا فمتال حیات دنیا دا سشده سکه دا جند دنیا و زینت و عدری زینت ده خواهسته علماء لکی چه متا ستوی متا هر اغسیتوی چه پس دا فیدی اغسطونا زائل شی پس دا فیدی اغسطونا سشی فنا شی لکه دوڑه شوا دوڑه تا تا پرتا دا مثلا چه تا فیده اخلی نو دوڑه ختم شی گنا دنیا کو ختم دو شیده او زینت ها پوش لکنا زینت ار اغسی توی چاگین فیدہ خو ناغستے کی اسی دول ڈال دے اسی دول ڈال دے لکا پلار دی او بوٹی دی خستہ بوٹی دی واخ دی غر دی تکشن دے نا دول ڈالشتے وطا دے فیدہ متا ہر اغسی توی چی پس تا فیدی اغسطو نفضائل شی زینت ار اغسی توی چی فیدہ خو تاغستے کی گی نا صرف دی او سید حسن و جمال پہ قائم بھی وما عند الله هر اغه نعمت چې الله څخه دی خیر دا بهتر دی و ابقا همیشه دی افلا تعقلون ولی تاسو عقل نه اخلی څه معنا ابقا چې آخرت دی هغه ولې نه غوره کوئ په ضد فانی باندې فانی مو غوره کړه چې دنیا ده ټیک شو دې د پورې دویم باب او پای کې صداقت د پیغمبر اور وجه د ارسال الرسول وا دویم باب دې ځنه دریم باب تر اخره پورې شروع کیږي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين باب سالس درم باب تر آخر د سورت پوری پدی کی در مسئلی دی یو مسئلہ تزہید من الدنیا دنیا نا بے رغبتی دیما مسئلہ فرق پما بین اہل دنیا اور اہل آخرت دیندار دین پرست اور دنیا پرست دریم مسئلہ تفریعات اول باب د سورت باندھی د سورت پرمبی باب باندھی چھا امور ستہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات د موسی علیہ السلام په احوال باندې اول آیت افمن وعدناه وعدا حسنا دې کې تقابل بیانېږي د مؤمن او د کافر او بیا تخویف دې لپاره د منکرینو افمن وعدناه وعدا حسنا آیا کس چې وعده کړی موږ هغه سره وعده به تر د جنت وهو لاقیه اور بیا دیوی ملاقات کے ان کے جن دے وعدے سرا نو مومن دے چواد جنت ور سر شیدا کمن کی استفام انکاری کمن آیت برابر دیشی پشان دارا چا متا ناو متا الحیات دنیا چمنگ والا نفر کری پسامان دنیا سرا او بیا دا کس پرز دا قیامت من المحضرین دا حاضر کرشو نئی پازاب دا اللہ کی آیت دی برابر دیشی یو سڑے آغا دے چھ مومن دے وعدہ دی جنت ورس رشوی دا بل آغا سڑے دے چرا کافر دنیا پرس دے او پرس دا قیامت من المحضرین دے جہنم کے دا حاضری دن کو ندے آیت دا دو کسان پا مرتبہ کی برابر دی داخل جواب عدم دے یعنی نہ مومن اور کافر چلتا برابر دیشی ویوم ینادیہم دیکھ تخویف اخروی تے اشارہ دا ویوم ینادیہم او کلاچ آوازو کمن دویتا پر از دا قیامت فیقولو اللہ بوئی این شرکائی چرت دی شریکان زما نو دی اللہ خو شریک نشتی خوا خدا این شرکائی این شرکائی دا استفسار چی قرآن کی چرت رازی نو دا نداد اللہ مشرک تا اعتبار دا عقیدی او پا اعتبار دا زام دا مشرک دا ہر چ شریک د باری تعالی دے آخو مادو میں ماز دے چرتا تزعمون راشی او چرتا تزعمون نرازی خو چ کمزے کی اے نشرکائی وی نو دا نداد اللہ مشرکین تا پا اے نشرکا سرا دا الازام المشرک دا بنابر عقیدہ مشرک اے نشرکائی اللذین چرت دی عیسی داران زما آغا عیسی داران کن تم تزمون چوائے تاسو چو تاسو پو گمان کاؤ قال اللذین حق قالیم القول دلتا اختصار دے مخی مشرک نتا پوسیو دخا چاگیت اتبا ہوئی آغیت انپڑ مریدان زما دے شیخ پستلا کی ہوئی قال اللذین دے موصول نمراد ان پڑھ ندی اتبا ندی بلکہ دین متبوعین مراد دی سرداران اور اوسا مراد دی وقال الذین ابو یا خلق حق علیم القولو جواب واجب شوی دے غریبان عذاب درب حقا بمانے سبتا حقا بمانے وجبا لکزاد المسیر لکی حق علیم القول وجبا علیہم العذابو چپاغی عذاب واجب شوی دے اور دا سوک دی هم رؤوساو هم رؤوساو الزلالا دا دا گمراہان و سرداران دی ربنا گرے علماء کرام دا ربنا جواب ندخا دا ربنا تمہید دے لپار دا جواب او دی جم نہ پس سچ اغوے نہ ہم دے دا حقیقت کے جواب دے پوشی در اوساو جواب دا اغوے نہ ہم نہ شروع کی گی ربنا ہاولائی دا تمہید برائے جواب دے دا روسا بوئی ربنا اے زمانگ اللہ ہاولائی دا انپر مریدان دا جاہلان اللذین اغوے نہ اغ خلق اغوینا چمنگا بللو شرکتا اغوینا مانا گمراہ کرو منگا نو دا اغوا نسبت دی زان تا نسبت سببی ہو کر اغوینا اے دعونا الی الشرک اغوینا ہم اسے جواب دکھا اغوینا ہم منگا گمراہ کرو دا خلق کما غوینا دا کما پمانا دا مثل دے او دا صفت تے لپا دا مصدر مقدرہ چگا فغوو غین دے اغوینا ہم منگا گمراہ کرو دوی نو فغوو غین نو پس دوی گمراہ شو پا گمراہ کے دو سرا کما غوینا مثل ما غوینا کا پمان دے مثل بشی دوی دا سے گمراہ شو لکچ من گمراہ شو حاصل سش منگ پخپل خوخی گمراہو پا منگ چا زور نو کرے دویم پخپل خوخی گمراہ شوی دی منگ پہ زور نہ دے کرے کتاب لکھلو جلسہ کرے وا کہنا پہ جلسہ کی منگ بیان کرو خرافات غرولو منگ تا غرول ہوئی کہنا تازم ہوئے خرافات غرولو خواگ نہ نیولی نو چی خام خواتا سو منائے فغواو غین مثل ما غوینا من پخپل خوخی گمراہ شو پمن دچا زور نو دیم دچا زور نو تبرانا الیکا اعلان د بیزارے کو منگا د دوینا تا تا دوینا اعلان د بیزارے کو تا تا چمن دوینا بیغم یو او بیزار یو ما کانو یانا یعبدون نو دوی زمن ایبا نو دوی چ زمن گا با عبادت کاو بلکہ دوی چھ عبادت کا اور اخبل خواہشات کا اخبل پہ خواہشات راغلو نو چھ داوی لشل نقیلا اس کلام دا باری تعالی متوجہ سے چا سرا اتبا سرا ایک شران سرا وکیلا ابش مشرقین تھا ادو شرکاکم رامدت کے اخبل شریکان استغیثوا بآلہتکم رامدت کے فداؤهم دوی برا چگا کی فلم یستجیبو لهم ناغیب دویل جواب ورنکی دوی بچگا کی پڑھا کی خلی سرا چی یا فلان غسنی راو رسے گا داگا وقت تے فلم یستجیبو لهم اس اجابت نہ قولی نہ فیلی تیشو اس اجابت بنی نو وقعو نو مشرکین با اس اقبل عذاب تصورو کی وراو العذابا او دی بو گوری عذاب چوئی کتا عذاب نو لو یا تمنائی کا نو قالو پسرکی بوئی لو انم کانو یات دون ہائی کاش چوئی دی پو دنیا کی چپوئی دل پو توحید بس او لو تمنائی دی پار جواب نہ دارت دیم دا چی دا لو شرطیشی نو جواب شتے کلا چی دی بونی عذاب لو انم کانو یات دون نزرک بدوی اوی کہ چرے ویدوی بی دنیا کی چپوی دلے لما راو العذاب مقدر بشی اے نبو لی دلے دوی اس دل تکی عذاب ویوم ینادیم بیا تخویف دے آواز بوشی مشرکینو تا وی فیقولو اللہ بوانو تپوسو کی مازا عجبتم المرسلین سا جواب رکرتا سو رسولانو دا چھ ماستا سو ادایت تا پیغمبران لے گلو علم سے جواب کرو فامیت علیم الانباو پس پٹ بشی پدیبانی جواب فامیت پٹ بشی علیم پدیبان دی الانباو جواب از مدارک فامیت علیم پس پٹ بشی پدیبان دی الانباو دلیلونا تشوا پخپر شرک بانی دلیلونا او کتاب التسیل دی ابن جوزی لکی فامیت ابن الجزی اغل کی فامیت عبارت عن حیرتہم عامیہ عبارت تدوید حیرت نہ دے اے حیران توب نہ دے دوی بہ حیران شی او بدری گی جو سوکو سوچ سے جواب رکھو فم لا یتساءلون دوی بہ دیو بلن تپوس نشی کولے تساؤل نشترے فما من تابا بشارت ہر غچا چو تو بہ وخلا دے شرک نہ اور ایمان راور اللہ پہ توحید و آمنا اصدق بتوحید اللہ اللہ توحید بھی من لو عمل کرو موافق دا شریعت پس یقیناً داخل بھی دا کامیابی مندن کنا وربک یخلق ما یشاء و یختار. بیا دعوت توحید دا او دلائل دا توحید بیانیگی. وربک رب ساچرے یخلق و پیدا کی ما یشاء ہر اغسچ اغواری و یختار اخپل خواہ کی. بس اخپل خواہ کی مخلوق پلاس کے دئی سے اختیار نشترے. اور ابن کثیر دلتے لکھی وربک یخلق ما یشاء اللہ اختیار کی مخلوق پلاس کے دئی سے اختیار نشترے. ما کانا لو خیارا ما دلتا کی نفی دا امکان دے پارت خواہ ما کانا لوم الخیارہ نشت دے ممکن دے دا مخلوقنا الخیارہ اختیار کولا. مخلوق اختیار نشی کولے. ما کانا لوم الخیارہ ممکن دی دا مخلوقنا الخیارہ تو اختیار پا الوہیت تا اللہ کے اختیار پا ربوبیت تا اللہ کے. سبحان اللہ پاک دے اللہ دے شرکنا و تعالی ما یشرکون. تفسیر ابن کثیر دے لاندی لکھی یخبر تعالی و ربک یخلق ما لکھی یخبر تعالی اللہ تا خبری انہ المنفرد بالخلق والاختیار و انہ لیس لہ فی ذلک منازع ولا معقب. اللہ پہ اختیار کے تنہا دے لکہ جب خلق کے تنہا دے کہ اللہ اس منازع مقابل نشترے. تیشوا اور بیاری کی وربک یخلق ما یشاء اے فما شاء کانا وما لم یشاء لم یکن فالامور کلها خیرها و شرها بیدہ و مرجعها الیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاش تفسیر ابن کثیر ما شاء اللہ ما شاء اللہ وربک یخلق ما شاء و یختار. بیا گورا وربک یعلم نفی دا علم غیب دا مخلوقنا وربک یعلم اور رب ستا چلے یعلم پوا دے پرغسی چی پٹی سنی دو دوی آگا چی یولنون اخکار کبی وہو اللہ. دلائل ذکر شلا اس پا دلائل بانے مسئلہ دی توحید بطور تفریع حصر ذکر کی وہو اللہ. ابو سعودی وہو حصر فی استحقاق العبادہ هو اللہ سمانا وہو المستحق للعبادہ دا خالق دا مختار دے مستحق دا عبادت دے. وہو دق ذات مستحق دا عبادت دے سوک اللہ. وہو اللہ اے المستحق للعبادہ هو اللہ لا غیرہ لا الہ غیرہ لا الہ الا ہو. لو الحمد فی الاولا خاص اغیل ارضی صفتنا دو لوحیت فی الاولا پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت ولو الحکم خاص دی اغیب پا قبضہ کی دی اختیار دا مخلوق ویلی ترجعون. الحکم الفصل بین الخلائق اگر جدی راوی استن پی من دا مخلوقاتو کے. ابو سعود الحکم القضاء النافذ فی کل شے قضاء النافذ فارس کی اگر یود اللہ دا ندبل چا. سبحان اللہ. قل ارائیتم بیا دلائل اور پتی دلائل کی زجرم دے ویدویتا خبر را کے مالا انجار اللہ علیکم اللہ کیوں گر دی اللہ پاک پتا سبحان شپا سرمدن ہمیشہ الہم القیامہ قیامت پوری اوجود درز مکمل رفشی اور ختم شی من الہ غیر اللہ سوک دے واقدار سوک دے متصرف بغید اللہ نا یا تیکم بزیا چراوڑی تاو سرنا رز سوچتے چرنا رز راوڑی کہ نظام اللہ طول لے لکی او نار ختم کی سوچتے چرز دل پیدا کی. افلا تسمعون ولی ناور سرو دا توحید خبر ولی ناور مسئلہ دا توحید ولی ناور دلائل دا توحید سما بمانے اجابت ولی نہ قبل وی مسئلہ دی توحید. بیاور تو آیا ارے تم خبر را کے مالا انجال اللہ علیکم النار کیوں گرد اللہ پتا سبحان شپا سرمدن دائمی ہمیشہ تا تر قیامت پوری سوگ د الہ واق دار متصرف بغیر دا اللہ نا یاتی کم بلیل چراولی تاس شپا تسکنون فی چتاس پکی اوکے آرام افلا تبصرون نا اولی تاس نگورے یاتی کم بلیل چراولی تاس شپا تسکنون فی ہی چتاس پائے کی سکونو کئے نشپا سکون دی پارا دخا اور تاس دا پتا دا چد سار سبا چوخی جشپا ختم شی دغسی دا کنا تا چو روجہ ساتے نو پشمنے چوکے نو بانگ سر روجہ بند شی کنا نو معلوم شو چشپا ختم شوا نو چشما ختم شوا نو سکون دا خوب ختم شو او اتباوم لکی چی دا سار مزن روز تو خوب کول دا جسم دا پار مزر دے شکر نو باسی چو امیر سی افتاسو لپاسی اتبا جی اتاسو بیار سر خبری کوئیں دا خو دا دی معنی فرض ندی ما ورتوی جی دی او دی که خیر ستا دی او که پاسی دی نو خیر ستا جولی تو رسی او که دا پاتشوی نو حسرا نقصان بستاوی او دا امیر اجابت اتی الامیر اطاعت لازم دی ولو کان عبدن حبشیا ما دا تمخ کیویلو پا اوائلو که امیان تطلی دی کلی تا ویسات و مسن راشی او کوری پا ویسا که امیر سیوی چه نبازی نزی ورطا پا پپٹا هم نزی وی امیر سیوی دو حکم و دول ده او چه طالب علم کهی او چه امیر ورطا خبرو کن در امیر دو حکم اطاعت نکه زکا خدره کال اتاسو لمقرر کنی دی ایتا پتا داده نسمی دو خلق ده زان دو خلق من متوجه کوای عمل دیر اهم شده او اتباهم لکی دو سار موز نپس دو خوب نقصانی ده ماستن ما خام د ماستن په مینس کې مازګر د ما خام روایت کوي دا خوب ممنوع دي دا وخت د ګټي د ګټي نو ګورې یاتی کوم بلایل تسکنون فيه الله راوړي تاسو شپه سوچته چې پیدا کی تاسو شپه تسکنون فيه چې آرام پکې او کوي تاسو افلا تبصرون اول نه ګورې تاسو اس دل تک آخری آیت تتمت تبصرون دے او دا مخ کی آیت تتمت تسمعون دے دا والی گورا مخ کی دا لیل مسئلہ دا پا لیل کی تمام حواس محجوب شی الا السمع چغتیس شی دان بی پوکا دا شپی تمام حواس محجوب شی اے سترگو سر دا شپی سخکاری نا دا شپی قوت باصرہ محجوب شی پائے حجاب پر دراشی حس نخکاری کہ دشپی پہ تیری کہ اخبر لاسم داس کے تحت لاس مخکاری البت قوت سامیہ نہایت تیز شی اس تو دشپی جماعت کے ناس تھی آگا چرت مل لیلی چرت ٹک کی گی تو دی جماعت دیوان سب سو کرم دے حالانکہ آگا چرت لیلی بھی پخواب دی مشران بھی آگا بڑاگان ناس تھی تو پتے مشران با اولاد ته نصیحت کوي چې دو خبرې واوره د شپې به د سپی په आवाज نزی او رڼا پسې به نزی مطلب کې سپې غافي ته ودانو چې کله چاته نږدې دی خدای خبره پنځه میله لرې غافي او رڼا د شپې ډېره لرې خو تا ته نږدې ښکاري د شپې قوت باصره محجوب وي البته قوت سامعه نهایت تیز وي تی شوه نو ځکه اللیل سرمدن تتمی پا فلا تسمعون سروی سترگو سر خود سنخ کاری پا غگونو خمارا واورا پا دویم آیت کی ان جعل اللہ علیکم النهار سرمدن ذکر کر چی دا رز رز ذکر شوا دی رز تتمی تبصرون دے ولی ذکر چی زیاد نهار داغی معرفت پا قوت سامعان کی داغی معرفت پا قوت باسر کی اس رز گورا آسمان دے کارغان دی بوٹی دی او ہر سرا تخکاری سبحان اللہ مخاما کنا ہر سمان دا ما تو متوجی ہر سدی دا ما تخکاری پچستر کی بند کما بخکار بشی وان سر زوس معلومات حاصلو ما کارغان نخکاری اسمانم نخکاری انہی بوٹی مخکاری نو بس سیرت تیشوا نظر سرا درزی تمام مبصرات اخکاری پا نظر خود یاری پا وقت سر کار نده او دشپی پا سترگو سنخ کاری نو وقت سر کار ده و تتمد اللیل پا تسمعون سر آلا او تتمہ دی النہار پا مبصرم سنال زکاة چی رنا دسترگو رنا دشے دسترگو معلومی گی ومیر رحمتی بل دلیل او بازی دا اللہ دا رحمتنونا جال لکم اللیل و النہارا اللہ کردول دا تاز پارش پاورز چی تاز پاکی سکونو کئے اور ولی تب تغو من فردی اور تاسو لٹو فضل دے اللہ ولا لکم تشکرون چی شکریہ دا کئے دا آیت من سورت بقرہ کی تائیدن راڑو لیو چی دا لتسکنو اللیل سر متعلق دے اور لتب تغو دا نہار سر متعلق دے جال لکم اللیل لتسکنو والنہارا لتب تغو ولا لکم تشکرون ویوم ینادیہم او یاد کا غرض اللہ بآوازو کی مشرکینو تا اللہ بوئی این شرکائی اللذینا کنتم تظلمون چاہتے زما شرکا چتا سو گمان پکاو دش حصہ دار ہے اس علماء ہو مخکم دا آیت تاوی چکم دن تا سبق شروع کرو آیت نمبر 62 ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی اللذینا کنتم تظلمون اور دل تم اق الفاظ سرا بے نہیں پاگ ترتیب اپ اگ الفاظ ہو آغ سابقہ آیت مات سے حکمت دے علماء وچ اللہ پا دی کہ دو مسئلے خی رنبے آیت دل پار ذکر کرو چی دا شرک دا پا سبب دا فساد دا عقیدی دے دا شرک پا سبب دا فساد دا عقیدی دے اور ال تک مقصود بیانول فساد دا رائے دا مشرکو اور دل تا پاگی تکمیلہ و تتیمہ دا چی دا شرک دا مشرک بلا سند دے مشرک سر اس سند پہ دیوان نشتر ہے صرف اتباع دا نفس دا آلتا بیان دا فسادی رائے دے اور دل تک دائی تتیمہ شوا چی دا رائے محض دا ہی اس دلیل پہ نشتر ہے وَنَسَانَا مِن كُلِّ اُمَتٍ اللہ منگورا بار کو پرد دا قیامت من کل امتن دار امتنا شہیدن گوا او بھئی ورطا آتو پران کوما پیش کے دلیل اخبل پس ایپ ما عبادت اخبل وفصل لکی ہاتھو برہانکم الا ما کنتم تعبدون اے الا ما کنتم تعبدون من دونی پیش کے دلیل پاگا چا چتا سب دلی عبادت مان بغیر کو وچدی با دلیل نیوی فعلمو یقین بو کی ان الحق للہ حق دا الوہیت دا یو اللہ دے ازروہ ان الحق اے الحق فی الوہیت للہ ارتا پتو لگی یو ہو مسئلہ کو نن حق شوا پنج پریانو چی بس بھی آگا خوشتی آوے ان الحق للہ حق دا الوہیت کے خاص دا یو اللہ دے رک بشدوینا آگا مسئلے آگا دلائل آگا معبودان کانو یفترون چلی بدزان جوڑا ول این قارون تخفیف دنیوی مثال او پا دے کہ اس دا دنیا پرست ذکر دے چہ دانو میں قارون دے قارون چھو کنا دے دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے ہوئی ذکر دا قارون دا پلانم یسہر دے او دا یسہر دا پلانم سرے قاہس دے او قاہس دا پلانم لاوی دے التا دا موسیٰ علیہ السلام دا پلانم عمران دے او نکنم قائس دے اور قائس پلار لاوی دے نو دا قائس دو اولاد شلکنا یو یسہر چی دا قارون پلار دے او دا قائس بلزوی اغینم عمران دے چی دا موسیٰ علیہ السلام پلار دے نو موسیٰ علیہ السلام اور قارون پا خبل ما بین کی سجل دا رکترن اولاد شا علماء لکی چی دا قارون مولا ہوئی وی قارون چوکنا کان اقرأهم للتوراۃ دے پر مفصل لکھ لی کان اقرأهم للتوراۃ ولکنہ نافق کما نافق السامریو سامری منافق ش بیمان نو قارون پا دنیا پسی ان خط نو اید موسیٰ علیہ السلام دین پری خودو منافق ش لار دا فرعون مرگرے این قارون بشک قارون قارون لقار راغی پا موسیٰ علیہ السلام کان من قوم موسیٰ و دے درست دارانو دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم بس زیادتی ہو کدی قارون فقوم دا موسیٰ باندی علیہ السلام واتینا من الکنوزی اللہ وی ما دے قارون بدبخت لا ورکڑو منگا من الکنوز دا خزانونا ما اغا مقدار دا خزانو ما اغا مقدار دا خزانو انا مفاتحو زمانو کم دا یاد کا انا مفاتحو بشکا علم علم لطل پا خزانو دیدی را گی رول دا خزانو دیدی پا علم کی لطنو او خام خباد رنیوی بلوسبتی پا یو ڈلی ولی القوات خاوندان دا طاقتو دمر خزانه وا چه داگی خزانی احصا پا اعتبار دا علم سرا دا پا پورا یو ڈلی بانی درنیوی اگی حساب کتاب دے پارا دیر لویا ڈالا پکارا سلے کے پیسی ورسخنے دا مفاتح چکم دے کنا دا دا مفتاح نہ دے مفتاح شی نا پمانا دا مخزن دے او کہ مفاتح دا مفتاح شی نا پمانا دا آلہ چابی دا وہیں دو مفاتح الغیب کی مدر تخبر کرے وا اتور مفتاح السلاتے نا دا چی دا مفتاح نشی نا پمانا دا آلی دا آلہ دا رسد ارسی چھے دے العلم والاحاطہ او دا ترجمہ تفسیر بحری محیط کرے دا انا مفاتحو بشکا علم لرل اور احاطہ کول پیتباد علم سرا خام خبا درنیوی پیو ڈالی باندی اولی القوا چخاوند قوتو بس دارنگی ابو صالح عالم دے او دا خبری زدرتا دا بحری محیط نکوم چاہی دلتا کی خستہ باز کر دے اگر دا ابو صالح نے نقل کی چ مفاتح دا مفتح جمع دا پمانی دا خزانی سر دا انا مفاتح بشکا خزانی دیدی خام قدرنی پیو ڈلی باندی ٹھیک شو دارنگی زحاق ابن مزاحم چ مشہور عالم دے اگر دا مفاتح مانکی پا اوعیتن سرا ان مفاتحه بشکا عرب بکسی اغا چاٹی چاٹیان چاٹی پیجن چاٹی اغا دیج کی دیدوی چاٹی غٹ چاٹی بو پخوا کے سو مشرام پہ بشکا کندوان بکسی تیشو کنا لطنو بلوسبا اغا لوخی دا خزانو دا بخام خدرنی پیو ڈالی دید خزانو لوخی چانی شو چاتو لے لَتَنُو بِالْعُصْبَى ابن عباس سے فرمائی اِنَّا مَفَاتِحُ هِيَ الْأَمْوَالُ مَالُنَ دِدِيچُو مُخَامَخَا درنو پَيَوْ ڈَلِ بَانْدِي اُلَ الْقُوَى ابو صالح میں در تپیش کر زحاق ابن مزاحم میں در تپیش کر ابن عباس میں در تپیش کر رضی اللہ عنہم اجمعین حاصل سشر چدا مفتاح دا مفتاح جمع دا او مراد تی خزانہ دا بخشت مراد دا ظروف ہو تی مراد دے او یتو ہو تی مراد دے اموال تی مراد دے اے چابی دا سرمن مراد ندا بعض خلق ہوئی چی مفاتیح و خزانے دیدی دم رب بخشی وی او دیاغی چابیانی وی او دی قچانے مونگا دا قچانے وی کنا دا خین سارا دا خین سری دا گوتی مرگدی وی او دا سرمنی نا پتلی وی او سلیخ تو قچرو بان با گرزو لکی دی دا برشنم زیاد مالدار ہو سا دمر چابیانی سری زمنو دا خزانی بیا سمرنی خلق حیران شی دیل پار تفسیر بحر محیط دیزے کی لکی وم جل باندی 132 صفحی باندی وی دا طول بے سند خبری دی وی ما خپل تفسیر دی خبرنا پاک ساتھ لے دی ما خپل تفسیر کی دا خبری نی دی را بڑی او دی چابیانو خبر دا بالکل دروغ دا او دا مراد تی مال و بکسی تی مراد دی علاکہ دا پاکستان چی دا طول مال جمع کی گنا دا قارون مال نبزیاتی کی کم بھی او دا طول خزانه دا پاکستان سٹیٹ بینک دے پا کراچے کی علتا پرتا دا ایو منیجر دے آگے سکتا ای خزانی چابی دا دیدی سے مطلب شد چه دمر لیو چابیانی لوی لیو چابیانی وڑی وڑی چابیوی او پسلیف تو قچرو بگر زیدنی چاوے پہ چاہتا اڑلے خزانوں پہ سے اڑ لے پوشو علماء کرام دل پارا چابیانو خبر کمزور ہے او کی چاہ چابی نکلے تھا چابی ترجمہ دا توکڑا چابی سے شرے سبب دا علم دے سبب دا رسیدو دے یو سیز دا اے جرندہ لگے دلے دا نو کہ چابی نی جرندہ نہ کلاوی گی ورنہ بھی ارتکی گی نو ما فی البیت باستا علم نہ رسی او چکل چابی استعمال کی طالب کلاو شی دا خزانی دا کور نبت خبردار شی نو ال مفاتی کی دا مفتح شی نو ظروفه و اویته الاموال ابو صالح زحاق ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچر داد مفتاح جمشی نو العلم والاحاتبت مراد شی او دی آسان حساب دے تاسو تجربہ ہو کہے چکل یو کلی کنا او وڑی کی ونے کلی پائے کی بینک بینک بینک پیجن بینک پائے کی بینک وی نہ پائے کی کیشیر حساب گر کیشیر منیجر ڈاکٹر یو کسی یو سنتری بکی یو دو کسان ناستی آگا منیجر کیشم ور کئی آگا لکھی ہوں آگا اباسم ہر سکے بل بکی نہیں اور چکل یو بینک کے مال دیر وی منیجران گنوی کیشریان گنوی سوکی داران نہ پیسے دیر وی لتنو بالعصوا اگی حساب دے پارے نوکران گن ساتھ لو لکہ تبا دے وخوی صاحب کے تبا دے غانو کے تبا دے گٹو کے تبا دے بیزو کے تبا دے سرو کے تبا دے سپینو کے نوکرانے گنو بینک منیجرانے لیو آسان خبر انا مفاتحو لتنو بالعصوا او دا صحیح قول دا دے چھ دا بال پار تادیت تخا انا مفاتحو لتنو بالعصوا اے لتنو العصوا دا ستڑی کرن یو ڈالا پورا ستڑی بے کر ڈالا ٹھیک شو ستڑی بے کر یو ڈالا ابو عبیدوی چھ بھارت کے قلب دے ناغوی لتنو او بحال عصبا تو خام خبا ستڑی شو پوچھا تولو دی دیوان دی آل عصبا تو یو ڈالا دا خلقو اولی القوا چھ طاقت وا لیکن ابو دگا دگا سوی باری محیط والا ابو الحیان ہوئی چ صحیح داد الباول تادیت او قلب تو ضرورت نشترے لتنو بالعصبا اے لتنو العصبا ٹھیک شو ستڑے بکر ڈلا والقوا اذ قال له قومه دے متعلق مقدر دے و اظہر التفاخر والفرح یورز قارون را باش خپل مال و دولت اخکارک نوکران اخکارک فخر او مال تکبر خلق تخکار کر او لیند نوکرانو او دوینزو لگاو کنا او دی اسنو دو کچرو تو قال لو قومو بدا وقت ورطوی قوم لا تفرط تکبر مکوا بشک اللہ نخوخی تکبر کون کی وابتغی اولتوا فی ما تاک اللہ دار الاخرہ فاغ مال دولت چلا تلا در کرے دے سیش اولتوا ادار الاخرتا کور دا آخرت ولا تنس نصیبکا او مئی روت نصیبکا حساخ پلا دا مال حلالنا نصیبکا اے الحلال حضرت قطادہ فرمائے میرا دنیا دا دنیا نا سمانا گٹا دا دنیا حلالا خب دی دنیا سرا آخرت اولٹوا ورباو پاندی اولگوا اللہ پر رضا کی اولگوا چا آخرت تا ملاوشی علامہ قرطبی وی ولا تنس نصیبکا سمانا مئر اقبل حصد عملنا نسیان مراد تزی عمر دے لا تزی عمرکا مبرباد اقبل عمر تیشوا چی اللہ تعمل عملا صالحا فی دین کا مزا اکو اقبل عمر چی تپ دین کے کارو نکے کی دین کے دکارو نکا نومر با دزائش سڑیا واسن کما حسن اللہ علیہ کا داس احسان کا خلق سرا لک چلا تاثر احسان کر دے ولا تبغی الفساد فی الارض او ملت و فساد پر ازم کا اللہ پاک چلے نخوخی مفسدین یاس لا تنس نصیب کا حلال مپری گدا مانا حلال کٹھا لا تنس نصیبکا لا تزی عمرکا فی اللہ تعملا عملا صالحا فی دینکا چامل صالح دیونک عمر دی برباد شکنا. وقالا وی دی بدبخت انما اوتیت العلم اندی ما ترا کرشوی دی دا مال دولت علا علم اندی دی دی دو توجیحات تی یو توجیح خلط دا سینا دا چما سخ علم کیمیا دی او کیمی علم دی کیمیای علم دی او پاریس رز مال جم زیادتو ما دا کیمی علم لیکن دا خبر ضعیف دا دا ست درخو نوا چه بس کپنے و نوٹو نفکے جوڑا وا تا خیال دی لا بلکہ دین علم کیمیائی مراد نہ دے دو علم مراد دے یو علم اوتی تو علا علم اندی دارا کرشے دماتا زما پا انر باندی چه دا انر زکوم کم بی وجوه تجارت بی وجوه تجارات والمکاسب بی وجوه تجارت والمکاسب ز تجارت کو ماں ز کمائی کو ماں اور زما تجارت کو جسے زما ماں سوا شہ دے ز تجارت کو ماں یو سڑے ہو بدغی کلی کے اور ڈیر مالدار ہو نہ ماں تو مرکرو ویچ جماعت کی پوزی نشتے نہ تم سر لاڑ چچ دے دینا بچند حاصل کو نہ مائے رتا سو لاڑ سے نہ تب منگ سر زین مائزا ختم انو چه لارو منگا نغیز متکلم کرما نما ورطه مای پتا در اللہ احسان دی میرو بانی دا اللہ تعالی مال دولت در کرده ری انا او جماعت که دا مرگیر راغل دی جماعت که پوزی نشتی نما توی ملی سیب دا سکی ملی سیب همت ترانسپورٹ سمانا پیسی می گتل دی همت ترانسپورٹ همت توی ری ترانسپورٹ گا جو ماری توی کن داما سر ہمت ٹرانسپورٹ دے مانس ماں محنت کرے دے دیدی محنت کی دی سگو پیسی رش پاگی شپا آگوا اور سار ماں دا آیت وے اور سار میں فٹ کا پوچھ لے گانا اور یقین او گڑے آگا کار ور سرشے ہو چکم کارون سرشے انور مزید معلومات دائرہ سگٹے میں سے جاتا ہے اللہ پوش گانا ندیم وچ اوتی تو علا علم نندی مال مال را کرشوی دی زما پا محنت ہمت ٹرانسپورٹ بیوجو تجارت والمکاسب آئے وقت ما سر یو مدارکو او یو روح المانی وا اور ابن کثیر و زور وانی خیال در آگئے خمام پا دی کسا پریخی ندی مدارک کی او روح المانی کی او دارنگی ابن کثیر کی میں سا پریخی ندی فکرات و مرات سر بل استیاب میں مطالعہ کری دی اے وقت لکھ تفاصر ہو اس پا کی غوری کو غوری اگر طالب تو پا دسترخان چی ٹکڑی پر دی گا نا دے پا کہ یو یو ننوڑے آگلی دا پستا دا دا گرم نا ہر یو پورا نخلا سی مگا اس غوری مرے کو یا رب دی آیت دی تفسیر سے لکل داو گورا پا دی زکی ہو گورا یا دی دلتا سے لکل دی ہو گورا اور میں استیاب اس بل استیاب مطالعہ اس وقت نم جمتا دی اللہ اللہ دویما نقطہ یاد رکھو علماء کرام دویما نقطہ اوتی تو علا علم اندی ما ترا کرشوی دی دا مال دولت علا علم اندی ایمانا اے بی استحقاقی ٹھیک شو اے بی استحقاقی ایاها بفضل فیا بی استحقاقی ایاها بفضل فیا دا مال را کرشی دماتا زما پا استحقاق زکا چپا ما کی کمال دے دا زما کمال دے چپا مالا مال ملا شیرے تالا دی ملا شکن خواب پڑھا کیا دا دوارا خبر شو اللہ اولم سر جواب دے بطور تنبی آیا دینے دے خبر اللہ پاک حلا کر دیا خلق اہلکا تباہ کر دی من قبلی مخی دینا من القرون دا پیڑونا من اغسو هو اشد من قوة چه سخت دین پا طاقت کی و اکثر جمع او دیر زیادو پی اعتبار در دلو سرا یو یا دیر زیادو پی اعتبار در جمع ای پا جمع کولو در مال سرا لکه فیران شو فیران خود یادنا در مال دارو اگر چرت دی لارت باش ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمون دو ترجمه ولا یسلو تپوس بنشی پر د قیامت عن ذنوبهم د گناہوں د دوینا المجرمون چ دا مجرمان دی معنی یاد شو عن ذنوبهم المجرمون ازګه سری ولا یسلو عن ذنوب المجرمین ولا یسلو عن ذنوب المجرمین ولا یسلو تپوس بنکرشی پر د قیامت عن ذنوبهم دا گناہوں دو دوینا المجرمون چ دا مجرمان دی اے دی مجرم نہ بد دی دا جرم تپوس نہ کی چ دا مجرم نہ دا جرم تپوس نہ شا ولی یورف المجرمون بسیماهم فیوخذ بالنواسی والاقدام اگر سورة الرحمن آیت یوسل اختم یورف المجرمون بسیماهم فیوخذ بالنواسی والاقدام خبر اخلاص جو مسئلے بانے پوش ہوئے او نور هغه خبرې موږ مخکې کړې دي لا یصلو تپوس به نه کړی شي ان ذنوبهم د ګناہوں د دوی نه چانه وي اے المجرمون چې دا قوم مجرمان دي دی مجرمان نه د دوی د ګناہ تپوس نشته لري ولی نشته دي یورفو په خپل پیژندې کی اوس هغه اتنا چې کوم کې وي تپوس وکاو نه تپوس د توبېخ دي او لا یصلو کې نفیدارت تپوس دا چاہ دا استخبار او دا علم دے استعلام و استخبار تپوس نیجے تو بیخوا کی گی دوی ما توجین وَلَا يُسَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ او تپوس بونا کرشی گناہونو دیدی مجرمانونا المجرمونا دا نورونا نفوش وَلَا تُسَلُ او تپوس بونشی عَنْ ذُنُوبِهِمْ گناہونو دیدی مجرمانونا المجرمون د نورنا اتپوس به نکرشی گناہ د مجرمنا المجرمون نور مجرمانونا هر مجرم به خپل گناہ نیول کی فقر جالا قومی پس دیرا بارش په خپل قوم باندې فی زینتی په خپل ډول ډال ما د دولت ته هر سدی په دې ډول ډال راغی قال الذين يريدون حیات الدنيا هاي او بیا چا چراده کوله ژوند دنیا های کاش یا لیتلنا های کاش ویمگلی پارا مثل داغا مالو دولت چور کرشو دی قارون تا بشک دید خاون دیسی غٹی افو واو کچری اگی وقی کچری کنا او دا کچری دا سنا های کاش چی دا سی منگ سخم وی لکو استاد خوانا موٹر تی چی کش پی جارو لین کوزر یا کنا نور سو گند بلا گانے تا های چی زمان وی دے تو چلے ہائی ہونا کے لوی عالم گر تو ہائی چداس ملاوے متقی پرزگار گر ہائی چداس متقی وے تیشو گانا یا خک سرے گرا دخو صفات ہوا ہائی چداس زوے تو پدے کے ثواب دے اور دنیا پر سے بھائی نہ کہا اور دنیا شے نہ رہے آیو بادشاہ را گے آیو بزرگ عالم توی چگواڑ چسگواڑی ملی سیوا آج سڑے ہو گواڑا آگے بھی سڑیا تھا نا سو گواڑا یہ گواڑ ملی سے سڑیا تو خو زما دو نوکران نوکرے زما دو نوکران دی تو زما دو نوکران نوکر دیتا نا سو گواڑا بے ملی سے دور بھی جتی کو میں مگا زنستان نوکران نوکر سنگے ماں بھائی زما دو نوکران دیتے پہ سو رے ماں الحرص والعمل امید او حرص تما دام دوارا خپو لاند کری دی او تو پہ حرص و عمل پسی روانی تو غزمان دو نوکران نوکرے دمڑا پل کار کرو دی علماء کی سمر استغناء سوڑے حیرانی گی اسی او خبر یادشو تردل لیل باب در توکم آن سمیتان شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو امام کاسانی نے بدائی عالم لالوی مفتی تیر شیرے ویدیت اس زمانے کی قضا ملاو شو چ قضا ملاو شو دے قاضی شو چ قاضی شو اس پر قضا معاملہ کے دے گرفتار دے یومن و لیلن پکی مصروف دے دے اخبر سے خاص شاگردان اور اگی سر سے اخبران افراد آئی لے رکور کر چلاش زما کور تا زما خزی تو آیا چ بس مخشومان زان سرکا اور آزما تا قضا ملاو شویدہ اور آزا دل تا وپاتی کی گو مدرس شو اور آزا چې خځه ته پیغام لاړ بچای ورته رقول وسه ویلار شي قاضي سیفتوي کاسانی سیفتا چدا خو تا ته اوس قضا ملاو شو ایله د قضا په ملاو دو ټول فقه در نه ایر شو رسوب در سره سکیږي را واپس کو تراشا ځان به پوکا اگې قاصدین ورته چې څنګه فقه تیر شو هغه په قضا ناشته به ما اوسه پوری دغه نه دا اوریدل چې یو زنانه غیر محرم سره سفر نشي کوله دایما په سوق لیکلې دي فقه تیر شو علی ورته وای چې واپس کو تراشا سمجھتے ہو دنیا کی جسرے لاش نے فقہ تیرش فقہ رول نہیں پکا یا لے تلنا یا افسوس دے منگلنا کاش چھوے منگتا فمثل دا سیز اوتیا قارون چور کرشو قارون تا انہو لزو حزن حزن اوئے دیکھو خاون دلوی سیرے تکامیان چھ مالدار سیو گوری اے دا خدای پہ یادو کے دے اور دیر دا خدای پہ یادو کے دے شپارس گاڑی دی دیرش نو کران دی ویلے گا اپنا خرو ڈوڑے خوری امولا خودے میر شیدے لا حول ولا قوة الا باللہ علکہ طول مخلوق دا خودے پہ یادو کردے لا ذل ولا انساد خودے صفت دے اکتوے چی خاون دا لوی حصے دے انقریب حامیم سیدہ کی راضی چی دا لوی حصے خاون موحد دے متبید سنت دے اما دا دنیا والا لوی حصے خاون نہ دے از سخت خبر نکم سوک دے نخف کی گا نا سورت حامیم سیدہ گورا پینزہ دیشم آیت تو گوڑا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم ایمان او خامل خاوند حظ عظیم دے او دا جاکہ دے خدای صفت خدای فیصلہ دا خلق ہوئی انہو لذو حظ عظیم چہ دا کار من خدا لوی سی خاوند دے ویڈیر مال دے ارمان دے چہ دامی لے ہر دور کے حق پرس علماء وی وقال الذين اوتوا العلم نووی اچھا اچھا چاله علم ورکړ شو کم علم سبحان الله سمرقندی وی اکرمو بالعلم اوتوا العلم اکرمو بالعلم او اچھا چاله چال عزت ورکړ شو په علم دای اکرمو دا سمرقندی زبرست خبر وکا آغا مکرم بالدنیا او مکرم بالدنیا او اور آل علم مکرم بالعلم اور کرامت بالعلم چرے دا فوق دے دا کرامت ما مالینا ویلکم حلاک شوئے سواب اللہ خیرن اے وزن دے نیک عمل چلا در کئی دا غلط پا دا چاچی مان راوڑی اور عمل کے نیک اور ناس لے دا صفتنا مگا صبرناک بس ٹھیک شوا رز تیرا شوا شپشوا چشپشوا نو قارون خخ کرش سرد محل نفذ مکوا دے چه سار چه چٹیل میدان دے قلق ایران دی چه قارون او دغی محلہ سشتا فخصفنا بی پس خخ کر منگا حصفنا باخ زائد کنو حصفنا ہو نو خخ کر منگ دا قارون و بدار الارضا او کور دی پا دیز مکا زکا بار تادیت دی بار دی کنا خخوال کر منگا پا دی او دی پا کور پا دیز مکا و دی من خخ کر دی بنگلا اللہوی فما کانو من فیعتن پس نول پار دی من فیعتن سر ڈالا چه مدد کری اللہ نا بغیر وما کانو منتصرین انو دی دا بدلی آغستن کنا لار یار ختم شا واسبال لزین تمنو او سبال شل آخ خلق او سباک آغا چا تمنو مکانو چه چار مان کرو دی فتارون دا درجی بالامس پرون یقولوناوی وی دا وی گنی ترجمی دی و یو ترجمہ دادا چه دا وی لپاد تعجب دی او کاف پا ماند اللہ می تعلیلی دی نماند دا سشوا یقولو ناوی دی خلقو وی تعجب کو وی تعجب کو وی عجیب دا تعجب کو لئن اللہ پا دی خبر چلا پاک فراخی رچار چه خوشی دا مخلوق نا و یقدر تنگی او اس پتو لگی دا چه زیاد والی دا مال دا دا مقبولیت نخن دا او قارون کجا رفت بودا سی شو دیشو لولا من اللہ علینا کہ اللہ احسان نے اکر پنگ باندی اخصف بنا نمنگ بین پزمک اخخ کرو شکر دے چھ خدای را بان احسان دے ایمان کرے دے وی عجیب دا وی گویا کہ اللہ نکامیاب کی کافر اگر کافر و غرق شوئے معلوم شوا چھ فلاح پی ایمان دے پمال و دولت نلے دویمه ترجمه کوما چې دا وی نه دی دا لپاره د تندم دی او دا کأن چې دی دا لپاره د تعجب دی بل معنا شو او دا وی په معنا د فعل د ندیمو کا او کأن په معنا د متعجبین کا بل معنا یقولون دی وی کأن سمانا ندیمو متعجبین دی شو کنا دوی وی په داسې حال کې ندیمو چې دوی په خپل زړې وینا پرنه وینا پښمان شو او متعجبین او تعجب کوونکو په هیئت او په کیفیت دی قارون اوی چې ان الله یبسط رزق لمن یشاء ای خلقو الله فراخیر چار چې خوشی د خپل مخلوق نه تلک الدار الاخره دا د کور د آخرت انت شپاک امور تا ذکر کرو اوز تفریح ایز اوز تا اجداد در تناڑو ما خطا خو بیگاویل دنو تا خویان دی الحمدللہ ای اوز گنا التامر اول سو فرعون ظالمو بن اسرائیل مظلومو مگا مظلومان بادشان کرل ظالمو غرق ای خلق او کتا پو دنیا کی مظلوم بن اسرائیل بادشان شل ظالم فرعون تباش اوز گنا تلک الدار الاخره دارنګ کور د اخرت چره نجلو علی الذین من ګرځو دلره هغه چا د پاره لا یریدون علومن فی الارض چغیرا دنه کی د سرکه شی پس مکا ولا فساد من فساد او فساد تلک عام ده فسادن عمل بالمعصی فسادن اغسل د افضل مال بغیر حق فساد ادعاء الی غیر عبادت الله ټول ترجمه شوی اوس وکی دا داور کو هغه چاته چرادن کی د سرکه شی پس مکا ارادن کی د فساد اے عمل په ګناه ګناه نه کوي ارادن کی د فساد پر دې مال په ظلم نه اخلي ارادن کی د فساد خلق لا شرک ته نه رابلی ولا عقبت المتقین انجام د اخرت لپاره د متقینانو دی اوس اندازو لګیدا تفریح وکا لکه سرنګي مظلومان می برکل ظالم می کتک بس دت سدا هغه څوک چې هغه ظالمانی په آخرت کې د جنت ته محرومي او عجزانان غریبانان چې ایمان مضبوط وي نو جنت ته بزي لکه دنیا زیادت متکبر نه ده نو جنت هم زیاده متکبر نه ده من جا بلا سنا هغه چې چرته لوک په توحید سره فلو خیر منها اکرمه سی وي چې لاشه لیسه شون خیر من لا اله الا الله لیس شیء خیرا من لا اله الا الله اذن ته معنا هغه ما ده سوچته نه بلکې کړي وا کته دا معنا کوي چې من جا بلا سنا چې چارا تل کو په توحید فلو د موحد دی پارا خیرن خیر دی منها دی حسنینا الک حسنینا خو خیره دشته نه په دنیا کې انا په اخرت کې نو زمانو کوم چې د خیر په معنا د جنت شنو خنه نه ځکه موږ مخکې خو د خیر معنا ډیر کړ خیر په معنا د مال وکنه هغه سته بقره بده ته یادې او زمانو کوم دلته جنت هغه چا چرته لوکل بلا سنتي په خسته کلمې د توحید سره فلو خیر هغه لپاره د جنت منها وجد کلمې د توحید نو خیر خپل ماضی معنا نه کوم چې خیر خشه دی نه خیر په معنا د جنت دی لکه خیر په معنا د مال دی نو مال چرته خدای جنت نه هغه لا جنت ته منا په سبب د حسنه دیو معنا کوم چې دا خیر نه مراد غره دی خپل د مادي معنا دا خدای منها دا د خیرن مقدم دی نو معنا اچا چراتل کو په حسنه سرا فلهو منها خیرن دې سړي لرا په سبب د دې توحید جنت ته آچا چرا ترکل پشرک سرا بدلا پور نکرشی فلایوزا بدلا پور نکرشی آچا تا چامل کئی دا شرک الا ما کانو یاملون مگر دا سیز چودوی چامل بیکو پا دنیا کی این اللذی فرض آلیک القرآن دیم مسلا این اللذی فرض آلیک القرآن بشک آغسی بشک این اللذی فرض بشک آغسا چه بتای فرض کرے دی قرآن سنگا علامہ ابو سعود اور علامہ غرائب القرآن امام نسابوری فرمائی فرض علیک القرآن وجب علیک تلاوتہو فرض علیک القرآن اے تبلیغہ فرض علیک القرآن والعمل بما فیہ ادریس رجل آغازات چه بتای فرض کردی لستل دا قرآن ازدکل دا قرآن رسول دا قرآن عمل پا قرآن دا دری وارا فرض دی ابو سعود گورا بیا او اللہ نسابوی دا غرائب القرآن گورا ہاں جی لراد دو کلامات خامخا گرزن کے تالر مات ماں سے تو وی زید واپس والی تا یو مان خو مقام محمود دے خام خا رسون کے رتا لرا علامات مقام محمود تا لکم کے آتن سرم ولاقبت المتقین جابر صف ال خیر من حاصل مناسبت دے اور خطاب پیغمبر علیہ السلام سر دے ہر ساتھ چپتائے قرآن فرض کر دے خام خبتا رسی مات استاذ تا کم سے چاہ مقام محمود دے اصا ربو کا اصا ربو کا ان یبا سکا مقامم محمودا دویم مانا لراد دو کلامات تا واپس کن کے دے اگر زید واپس ایتا لکسی شے دے اگر دار الحجرت چے مکہ دا تا با دی مکی تراولی لکا موسیٰ چے دا مدین نا مصر تراویستا نو دا سی با تام دے مدینی نا بیا مکی تراولی اور تا با بادشاہ دویم مانا ابن جریر کی لراد دو کلامات واپس کن کے دے تا لرا الاماد اے الا عادتک من الموت اغستا عادت موت آخر انسان بانے موت رازی نو اگر ابن جریر مو نو دا تفریش و پا دویم امر آل تا دویم امر سو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام مرتویلو انا راد دوہو الے کے بسی کے واچوا او بکس دریاب کے کی دا دا زیب در تا واپس راولما سمانا لکا موسیٰ میں دا مور جو لے تو واپس راوست تاب مکی تو واپس راولما یوسف گم گشت باز آیت بکن آغم مخور کلب ای احزا شود روزی گلست آغم مخور قل ربی آلمو اوائی دویتا چه رب می پودی پا حال دا غچا چه چارا تل کری پیدا آیت ازمات پودی پا حال دا غچا چه گمرا دی بلا مانا رب می آلمو پیجنی من آغا چالرا جا بلو دا چراتلی کردی پیدایت عرب می پیجنی آغا چالرا چاپا گمرائی کی دی او دا آیت متفرش پا امر خامس بانده آغا تا بیگا ویلو امر خامس سو و دیر شمکی قال موسیٰ ربی آلمو پا موسیٰ خلقو اعتراضو کر نو موسیٰ ربی آلمو نو چی پتا خلق اعتراض کی نو تو اچ ربی آلمو وما کنت ترجو متفری پا امر درم باندی آلتا امر درم سو و جائلوہو من المرسلین استاذ ویلبا پیغمبر جوڑو ما او گرم گسا تا روان دے کوئی تور تا پتا نوا چه نار دے کی نور دے او پتا نوا چه سری اللہ ما نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پا غاری حرا کی ناسوی او تا تا پتا نوا او ما تا پیغمبر کرے جبریل میں در پسراو لے گا اور نویتا چھتا امید کو لے ان یلقائی لے کل کتابو چھ در بکرشی تالر کتاب اللہ رحمتم می ربک لیکن مقدر کے سلطان منقطے لیکن القاو الے کا رحمتم می ربکا ماو لے گتا تو قرآن لیوید رحمت رفستان پتا فلا تکونن زیر الکافرین متفری پامر رابی موسیٰ علیہ السلام ویلو آغا آیت مبارک ربی بما انعمت ربی بما انعمت لی ستار نمبرات ربی بما انعمت لی اے اللہ سبب احسان کو رستا پا ما باندی فلا تہنی ندلتا فلا تکونن زیر الکافرین زما محبوبا اور حکم آن دے نمکی گا تا اے ملاتر دا کافرو ملاتر دا کافرو مکی گا سنگا اب سعود لکی زہیرن بے مداراتہم مکے گا ملا چڑے دا کافرو اے بے مداراتہم دوسرا مدارات مکوا نرمی مکوا ودو لو تدنفا یدھنو خا ولا یسدنک عن آیات اللہ اواد ملتا لرا ایمان لرولنا دلہ پاتن باندھے بات زلزلت لے کا پس دین چتا تر علی کے شوی دی وا تو الی ربک او بل خلق اللہ توحید تا ولا تکونن من المشرکین ولا تتم اللہ الا اخر امر احمد کو اللہ سر بن سوک لا الہ الا هو اللہ لا متفریش اغه هو اللہ لا الہ الا هو لا الہ الا هو کل شینا لکن اللہ وجہ ہر شے ہلاکی دن کے دے اللہ وجہ سوا ذات باری تعالینا لول حکم ویلے ترجاؤنا خاص لول حکم اللہ لردے اختیار اے پمینز مخلوق کی لول حکم الفصل بین الخلائق فی الاخرہ لہو دون غیره ازاد المسیر الفصل بین الخلائق فی الاخرہ لہو لا لغیره اختیار فیصلی پمین دا مخلوق پمیتان دا آخرت لہو خاص دیا غیر دے لال غیری ویلے ترجعون الہ جزائی باری محید لکی خاص اللہ تب واپس کرشے پا اپاد جزا دخل آمالو اس دید کی باس دے چو کلو شین حالکن اللہ وجہو ہر شے تبا کی دن کے دے سوا دا وجہنا ذات تباری تعالینا بھدی آج کے ڈیر مشکلات تھی خوص وقت مشکلات ہونے رہے کلو شینا لکا ہر شے تباہ کی دن کے دے اللہ وجہ اور پرن منگوے فسائق من فی سماوات والارض اللہ من شاء اللہ نبس ٹک شو کانا بازی سے زنہ دا سی دی چھے حقیبہ نتباہ کی گی سنگا لکا جنت شا لکا جہنم شا لکا حوری شوی لکا غلمان شنا تیشوان دارنگی دادم لا دا تیر اڈوکی شا دا یو سو سیزا دی علماء کرام فرمائی سمانیتن حکم البقائی تعموها سمانیتن حکم البقائی تعموها ات سیزا دی چابا من شئی اپائی بفنا نرازی من الخلق والباقونا فی حیز العدمی سمانیتن لو حکم البقائی تعموها من الخلق والباقی فی حیز العدمی ہر سبب یا تباشی کو اتسی زبا نب تباکی گی جی.